temu. Przez całą noc to jest dopiero wynik. Nie ma co, bogato tu podają i cuda wyprawiają. Tylko jeden łyczek stąd, a pod sufitem stare wzory. A ty jesteś chyba chory, że ten jeden łyczek jakoś się uchował. Barna kurwa! La kurwa! Barna kurwa! La kurwa! Jeszcze jeden krok przez rok, a mogłem zrobić kroków 100. Zdaję sobie sprawę, że zawaliłem tylko jeden krok przez rok. Na nam podłożę dywan z Persji. Czy spodziewasz się perwersji? Zbarze, który dziś obijam z dala. La kurwa! Barna kurwa! La kurwa! Parla curva! Hej ho, do la curvy się szło. Hej ho, spod wulkanu lub od morza. Hej ho, do la curvy się szło. Hej ho, stój, to pożar. Hej ho, do la curvy się szło. Zdrowie ognia, hej ho, do la kurwy się szło.